Pilar Carmiña, vamos a... Sí. Queridos oyentes, xa temos a comunicación co Abai Selimi, o noso correspondente Xosé Lamela, ali outro lado nos escoita, e seguro que tamén ten preparado o convidado de hoxe especial. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, Armando. Muy buenas. Kiko, claro. Creo que é o que nos fai salir o aire. Vale, aí estamos. O que sí é certo que sempre nos tens preparado un personaxe importante e interesante na Baixa Limia, pero nesta ocasión un grande biólogo, non? Investigador, doutor, dos de verdade, non? Sí, non deses sí. Que políticamente nos enseñan moitas veces por aí, non? Sí. Non, temos o noso tradicional xa neste constante neste programa que o Asensio Silva Bautista, investigador da Estación de Biología do Encoro do Con, non? Sí. De Santiago de Compostela. Uh-huh. Que hoxe non vai falar dun tema esencial, eu creo que vital, porque Galicia é a terra da auga, non? E que somos un dos lugares privilegiados nese aspecto, pero que está sendo agredido de unha forma brutal, non? A auga. Sí. Entonces eu creo que ten un aspecto que de forma máis general ele pode falarnos como das persoas que máis coñece deste tema, non? Claro. Entonces eu creo que hoxe é un día especialmente interesante para pa falar da... do noso ben preciado, do elemento esencial ou realmente imprescindible da vida, non? Sí, señor. Pois vamos a dar a ben vida entonces a Sergio, agradecerlle que este aquí connosco. Moi boas tardes, Sergio. Hola, moi boas tardes a todos. Graciñas por atendernos e por participar connosco neste humilde programa. A verdade é que o que dice Xosé é moi importante, moi interesante. A auga é un ben inesquecible, non? Un ben extraordinario e que bueno, parece ser que na Baixa Limia últimamente están amenazando bastante. Sí, sí. Cada vez, creo que en todos lados e a xente cada vez é máis consciente de que a auga é un ben moi moi importante. Imprescindible. E a vez, incluso escaso, incluso en Galicia, na nosa terra que é a terra dos mil ríos e sí. Que parece que sobra auga. Sí. Fai non tanto estábamos en sequía extrema que non se sabía hasta de onde se podía sacar auga para a poboación. Mm-hmm. E é un ben, os ríos e a auga doce en xeral é un ecosistema que nos aporta moitísimo, nos aporta ademais da auga de consumo, zonas de recreo, de pesca. Mm-hmm. Unha biodiversidade impresionante, moi moi grande o que ocupa, digamos, a auga doce dentro do planeta, que é o planeta azul, que o 75% é auga. Mm. Pero dese 75% a maior parte, o 98% é auga salgada, despois hai auga subterránea. A auga doce en sí, de ríos e lagos, é un 0,01% solamente do planeta. Desde que las 10.000 partes unha é auga doce. Claro, moi pouquiña. Sí. Y sin embargo, ese 0,01% alberga o 10% das especies que coñecemos no planeta. Uh-huh. Es decir, que é moi importante pa a diversidade do planeta e pa o seu funcionamento. Claro, pa toda a vida, todas as poblacións históricamente desde o inicio do ser humano sempre se ligou aos ríos e hai moitísimas especies que viven pegadas ao río, no propio río. E, sin embargo, dá a paradoxa de que maltratamos os ríos de forma sistemática. Hmm. Todos os desfeitos van ao río. Todas as nosas captacións as collemos do río. Cando hai que producir enerxía, non nos tembla o pulso para porlle embalses e cambiar o río totalmente. Uh-huh. E o río aguanta moito e ten moita poder para recuperarse, pero, claro, non aguanta todo. Claro. E entón temos moitísimos ríos, moitísimas masas de auga que están nun estado moi mal. Claro. E pouco a pouco vaise mellorando, pero queda moitísimo, moitísimo que facer. E que realmente as agresións hacia o río ven en moitas direccións, non? O sea, pensa, aparte dos vertidos, están o tema dos encoros, está, bueno, realmente é un dos elementos máis sacrificados e que resultan vitales en todo caso para a fauna e para a vegetación de ribeira, para todo isto fundamental, non? Sí, efectivamente nós os principais impactos que son máis visibles, quizás, é a contaminación, que foi sempre sistemática en todos os lados, os ríos recibiron moita contaminación. Ahora, pouco a pouco, vais mellorando, sobre todo porque nos obligaron dende Europa a ter unhas masas de auga de unha calidade aceptable. Ainda así, quedanos moitísimo que faer, porque, sobre todo en Galicia, temos moitísimas poboacións e é moi difícil controlar ou tratar todas esas augas residuais, pero ainda así, ainda temos cidades grandes, como pode ser Santiago de Compostela, que ainda non están depurando as súas augas como é debido, nin de longe. Debido, por ainda, exemplo, non? Que tengo exactamente, ainda nos queda moitísimo que faer nese sentido. E despois temos, digamos, outros... Sí. Temos outros impactos moi claros aquí en Galicia e na Baixa Limia, temoslo concentrado tamén, que son os encoros. Os encoros, hai veces que a xente non ve ou non se dá conta do impacto que ten, pero é un impacto moi grande, rompe o río, digamos que é un ecosistema vivo e vai madurando ao longo do seu curso. É totalmente diferente onde nace, que ten pendientes moi elevadas, moita velocidade, moita turbulencia, e vai indo hacia baixo e vai se calmando, vai ancheando e vai sendo un ecosistema diferente, digamos. Cando tú pos en un embalse, eso rompese, aparece un lago que non é lago, é artificial, moita superficie, todo o sedimento que ven arrastrando o río e toda esa materia orgánica que iría ao mar queda aí parada, aí unha concentración de materia orgánica, a calidade da auga empeora moitísimo e producense estes blooms de cianobacterias que agora cada vez hai máis, como que temos nas conchas aquí ao lado, que si son tóxicos. Non é explosivo, verdad, das conchas? Non é explosivo das conchas? Non. Hai por toda a Península Ibérica e en Galicia hai varios encoros que ten este problema. E son, claro, son moi vistosos porque son... afectanos a nós, son tóxicos, hepatotóxicos para o ser humano, entón, e cando nos afectan a nós directamente, cando nos preocupamos, pero si incluso son os olores que desprende cando entran en putrefacción esas sí, masas verdes, non? Sí, é moi desagradable, digamos. Hai encoros que nós temos aquí ao lado que se usan tradicionalmente desde o punto de vista recreativo e turístico moito, con playas fluviales, etcétera, e agora están inservibles porque eso non chama a meterse dentro nin a fer uso do desembalse para nada. Desde o punto de vista natural que va dos encoros, tamén hai un tema que resulta ben importante, o respetar os caudales ecolóxicos, non? Ese vertido continuo para que a toda o ecosistema que se creou no caso do río, aguas abaixo do embalse, pois que non se deixa convertido nun río de pedras, non? Exactamente, sí. O embalse ten moitísimos impactos e ese é un de tantos. Os ríos, como decíamos, é un ecosistema vivo e como ecosistema vivo ten a súa época de augas baixas no verán, na que hai pouca corrente, e despois vai cambiando progresivamente durante os meses e ten épocas de riada no inverno, etcétera. Pero que pasa con embalse? Non se siguen os cambios naturales, o que se sigue é a demanda de enerxía. De enerxía. Cada vez se exixe máis un caudal ecolóxico, digamos, que é un mínimo para manter a vida aí, pero os caudales poden cambiar en 24 horas o que cambiaría en todo o ano, digamos, de forma natural. Ter picos de caudal e sequía nun mismo día. E eso que pode haber incluso rupturas de caudal, non? O sea que porque a inconsciencia pues, pode chegar hasta ese momento e yo non aguantaría nada porque todo morrería, todo ser vivo que estaría que dependera do río, pues en 24 horas extinguirías, non? Claro, temos que pensar que eso, hai moitos seres vivos que viven pues, en zonas de area ou zonas máis tranquilas do río. Se vai crecendo o río, poden se ir ao fondo e refugiarse, pero claro, cando lle abren a unha turbina e empeza a botar eso, non hai que... E eso, claro, no, nin queda area, nin queda nada. Son cambios moi bonos. Por exemplo, o tema tamén dos sedimentos, que os finos que deposita, pues, tapan os sitios de refugio dos peixes, por exemplo, non? Exactamente, sí. O sea, que hai todo... sistema de o alterar, digamos, antropizar o medio, evidentemente causamos problemas serios en todo el ecosistema, sí, ¿no? Si nos fijamos onde en todos los embalses, que non é un hábitat natural aquí, cambia totalmente, pasa a ser unha gran masa de auga, de augas paradas con un sedimento moi fino, con lodo, aí é onde aparecen todas as especies invasoras de peixes, porque onde elas se desenvolven ben, no río non aparecen, ou aparecen moi pouquiñas. Nos embalses aparecen o black bass, aparece a carpa, aparece o percasol e a gambusa e moitas máis, porque estamos creando un hábitat artificial que non é propio de aquí, sino que as especies de fora se desenvolven as mil maravillas e non deixan crecer ou compiten cas locales. Quiero decir, y además estoy pensando, por ejemplo, a limpieza de ribeiras, ¿es recomendable o no? Porque una de las peticiones que hay mucho, hay que limpiar el río, que sacar a vegetación de ribeira para que el río circule. Eso, creo, no sé, dime tú. Eso es una demanda histórica de la sociedad, sí, sí. Pero no, tenemos que pensar. Sempre que pensemos cualquier cousa da natureza, hai que pensar que a natureza leva millóns de anos evolucionando e adaptándose aos cambios e ao ambiente no que vive, e todo hai que deixalo que o faga a naturaleza, porque o fai moi ben, moito mellor que podemos fairnos. Se a naturaleza fai algo, é porque así é mellor. E o de limpar os ríos non tería sentido. Se hai un tronco no río que cae e que apodrece, é a fonte de alimento para un montón de especies. Uh-huh. E despois, esa vegetación de ribeira, todos esos árboles que hai a ambos lados dos ríos, son fundamentales para evitar as inundaciones catastróficas que estamos vendo, están na televisión estes últimos días. Sí, sí, cando nos faemos un canal, o río, como decíamos, dinámico. Ten unha parte que é o caudal de augas baixas, que discurre a auga no verán, pero despois ten unha chaira de inundación que se chama, que son zonas que se van inundar pois todos os invernos ou cada cinco invernos, ou incluso hai grandes avenidas, grandes inundacións que só se producen cada 100 anos ou cada 500. Ou cada 500, Pero non por eso deixan de ser naturales. Todo o mundo fomos a algunha cidade e vimos algún cartel que é impresionante, que che di, en 1823 a auga chegou hasta aquí, e dis, como pode ser se o río está ali moi longe? Pero é unha inundación natural. O que non é natural é que as casas, a cidade, o pueblo ou o que sea está construído dentro desa zona de inundación, sí, que o río vai acabar inundando antes ou despois. Igual que alterar o curso dun río, pues produce sempre unha zona catastrófica, non? Porque a auga tiña ocupar o seu espacio, non? O río sempre vai buscar o seu sitio. E se hai vegetación, se ele ten unha chaira de inundación con árboles, con vegetación, esa inundación vai ir con augas calmadas, porque vai ser retida por esa vegetación e vai baixar pouco a pouco, vai deixar todos os seus sedimentos e materia orgánica nesas zonas, que é moi rico e por eso son zonas moi fértiles, pero vai ir con calma e non vai ser destructiva. A vegetación tamén evita a erosión do chan, etc. Se nós o que faemos é retirar esa vegetación, faer un canal, etc., o que fai é a auga baixa moitísimo máis rápido e ten moitísimo máis poder erosivo. O momento que chega a unha casa ou a cualquier obstáculo, ese obstáculo acaba se destruindo porque contra a auga non hai, hai barreiras. No, de varía pontes e todo que ver o por diante, porque a enerxía que acumula a auga cando adquire velocidades é que non ten esa superficie rugosa da vegetación e iso que lle crea as turbulencias e as retencións necesarias, pois crea un impulso tan grande que non hai ponte que se lle aguante, non? Leva todo por diante. Efectivamente, e cando vemos as imágenes de estos días, de estas cousas e Chedín que eran zonas de alto risco porque estaban en chairas de inundación, etcétera, que estaba canalizado o río, pues claro, y ves que hai tantos sitios así que dices, bueno, pues é difícil, unha vez están feitos, resolvelo, resituar as casas ou tal, pero sí, están zonas de moito risco. Claro que sí. Pues A verdade que moitísimo traballo que seguro que se está a facer bueno, no sentido de investigación teu, pero tamén sirve ese traballo para poder amosarlle ao pobo en sí, digamos que chegue directamente ao pobo para que se conciencie con respecto a certas actuacións e actividades. Sí, no, eu creo que eso é fundamental. Normalmente tú en calquera proxecto de investigación que tes, sempre tes un apartado que para comunicación e divulgación á sociedade. Sí, sí. Que é fundamental para a sociedade, a que manda e a que escolle que quere faer e que non quere faer. Nos escollemos os nosos políticos e decimoslle, caixámonos cando algo non nos gusta ou aplaudimoslle cando algo nos gusta, e así con todos os nosos xestores. Primeiro ten que coñecer o problema e despois ser conscientes de do que supón. E para mí pareceme fundamental estes temas de divulgación e de dar a coñecer á xente para que les despois poidan faer o seu reflexionar e ver que realmente que queren. E poñer en marcha pues esas, non sei, esas conclusións das investigacións que dan polo menos referencia, sí, sí, con respecto a algo que do que vos tedes constancia que é bo para, é dicir, non é o mesmo machacar a natureza que axudar a natureza para que nos para beneficiarnos dela, non? Porque nós somos os primeiros beneficiados, porque sacamos moito da natureza e interésanos que a natureza este en bo estado para seguir tendo ese beneficio. Eso. O que pasa é que moitas veces mirase o beneficio inmediato e a medio plazo eso é pérdida. Pero claro, fai falta concienciación e moitas veces é a sociedade que se conciencia primeiro e despois esa sociedade é a que exixe aos xestores que se pagan unhas cousas ou outras. Ajá. Porque a veces, si vas directamente aos xestores, non tes ese resultado. Os xestores, si a sociedade yo exixe, móvense. Si tú yo dis, pois quizá miran, vale, isto vai me resultar ou vai ser problemático ca sociedade ou que sí, sí. En a que sexa moi claro, pero claro, bueno, claro. Hay que ir avanzando poco a poco entre todos. Claro. Bueno, dentro de esas especies invasoras que falaste antes, de contra este animal, ¿no? También de tipo vegetal puede haber especies invasoras, ¿no? Que sí. De microorganismos, ¿no? Sí, sí. Tristemente hay especies invasoras en todos los grupos de seres vivos. Sí. Tenemos desde microorganismos, parásitos, vegetación, hasta bueno, reptiles como a tartaruga esta de Florida, dos acuarios típicos, en vez de cuando te aburres dela, bótala ao río e despois compite cos de dentro, cos autóctonos, ou o propio cangrexo de río. Temos un cangrexo de río autóctono que desapareceu porque se introduciron especies de fora, estas especies de fora, como cangrexo americano, vermelho, compite co autóctono, pero sobre todo trae unha enfermidade con él, un fungo que a él lle afecta un pouco, pero que non so cangrexo autóctono o fulmina, digamos. Mata onde aparece o cangrexo vermello, o outro desaparece por esta enfermidade, porque según infectado pola enfermidade morre toda a población. Entón agora está nun estado de conservación moi en peligro, digamos, porque quedan moi pouquinhas poblacións e moi pouco abundantes. Sí, sí. E así pasa con moitas especies. Hai moitas especies de peixes tamén, hai aves, e tamén unha planta que aí no Guadalquivir concretamente teñen aí esa planta que crece tapando un problema moi grande, non, para poder retirarla e todo eso. Sí, sí. Sí, sí. Cas especies invasoras o é fundamental, como con moitas outras cousas, a prevención. Intentar que non cheguen. Porque unha vez chegan, tú, a pesar dos esforzos que fagas, podes controlar un pouco a poboación, que non se desmadre moito, pero eliminala é imposible ou prácticamente imposible. Claro, porque sí. Estas especies aséntanse moi ben. Claro, e reproducense moitísimo e tú quitas dun sitio e aparecen outro, carai. É moi, moi complicado eliminalos. como se suele dicir, hai que prevenir. Sí, sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Moitas veces custanos sí. E non suélese actuar cando xa hai o problema. Non se suele gastar o diñeiro ou o esforzo para prevención, pero realmente é fundamental. Sí, claro. A pesar de que desde Europa está salindo moitas directivas que protexen o medio ambiente, non? E a auga, por exemplo, especialmente, non? Eu non creo que se este facendo todo o caso que requiere esas directivas. Non se están implantando todos, teño entendido, non? Non sei como... Temos, eu creo que no tema medioambiental o ter a Unión Europea estás avanzando nese sentido, porque se nos exixe moito, que quizáis nós por nós mesmos non nos exixiríamos Faríamos. Tanto, e é unha sorte porque ten todo o sentido do mundo, porque nos imos beneficiar deso. Que pasa? Moitas veces faise o necesario para sair do paso, vale, exixenme isto, eu fago o que necesito faer para pasar o examen, enda que sexa daquela maneira, e xa está. E realmente, pois, a veces faise para pasar o examen sin que teña ningún resultado medioambiental ou prácticamente, e é unha pena, porque claro, é sí. oportunidade perdida. Pero... É unha pena porque, ademais, xa se sabe que, por exemplo, a contaminación industrial, aparte de iso, nós temos aquí a gandeira, a agricultura, todos estes temas que tiña que dar unha corrección, que é o tema que, por exemplo, nas conchas se ve con máis notablemente, sería un paradigma dentro dunha agresión clara e concreta, non? As granxas, concretamente, non? Sí, claro, nós aquí nas conchas, por exemplo, que temos o problema das cianobacterias, o que temos é moitísima materia orgánica nese encoro. E claro, é moi difícil de controlar. Temos as granxas e temos a toda a zona da Limia, que antes era unha das lagoas, a Lagoa de Antela, unha das lagoas sí. máis grandes de toda a Península Ibérica, un ecosistema increíble, que ahora sería un punto turístico e recreativo de primeirísimo nivel. E ahora é todo xinzo de Limia, con moitas plantacións, e aí botanse moita materia orgánica, moitos pesticidas, insecticidas, etc. Eso vai todo río abaixo e acaba no embalse, porque xa claro. Xa, xa, bueno, e depois estableces un rosario de embalses por aí abaixo. Claro, como claro. Decía Torga, referíase máis á parte do Barroso por aí abaixo, que está tamén cheo de encoros, ¿no? Que dice que no futuro nos mirarán como a era albufeirense, ¿no? Sí. Claro, o que ten estes embalses é que tú un río ten un pouco de capacidade de depurarse, porque vai correndo, vai os microorganismos van depurando a auga e ao final acaba no mar, e queiras que non, pois é toda auga corrente. Si tú pos en un embalse, todo o que veña arrastrado nesa conca vai parar aí. Vai ser ao fondo e vai quedar aí acumulado. Entón, as conchas pasará ao embalse siguiente, ao Toubedo, e despois, desgraciadamente, vai as conducións hacia os domicilios, non? Por Punta da Barca, por Arcos de Valdevez, pois todo eso están consumindo o que mandamos desde a Limia, non? Aí con un regalo. Toda a captación que se colla augas abaixo desos embalses é de auga de unha calidad... Sí. Teríamos tempo máis cada bondo para poder ocupar o noso espacio radiofónico entero, pero sabemos das vosas obrigas, tamén nós temos outras comunicacións que manter. Agradecemos vos moitísimo o traballo que hoxe dedicastes para nós. Bueno, Xosé máis Sergio, pois agradecemos moitísimo o traballo de hoxe e bueno, outro día continuaremos, non? Moitas gracias a vos pola invitación. Moi ben. Pareceche, Xosé? Sí, pois deixámoslo para outro día e a ver si porque temos aquí tema da bondo, non? Isto foi un pequeno... Un avance. Unha balsa cuenta, non? Claro. Que por certo, según me dixeches en micropechado que había un texto que podríamos tamén aproveitar para a nosa publicación anual de Lua Nova, non? Daría un aspecto moi interesante moi ben. A Lúa Nova, non? Pois pues eso, número, non? Eso agardamos entonces, non? Que vos felicitamos polo traballo que estades facendo, desexarvos que pasedes unha feliz semana e ata vindeiros ese sábado, non? Hasta o vindeiro sábado. Veña. Pues moitas gracias. Moita unha aperta moi grande, Sergio. Venga, vos tamén. Hasta logo, guiño, chao, chao. Despedimos aos nosos contertulios con outra vez con outro bocadaño máis de música. O meu amor no...